sang og var til fest, for at se hvem der er bedst, til at løbe, rappe og springe og sted. Og men det vigtigste af alt, vi har en gammel smøn fortalt, er at verdens smøn kan lide at være med. Alle sammen morer sig. At have det konkurrencer, det kan alle smøber lide. Når bare det bliver gjort i sjov med fred og harmoni. Og selvom man skal kæmpe og skal nå et resultat, skal man være gode vinder. Det er det vigtigste af alt at smølf ihjel. Smølf ihjel. Nu er alle smølfer sammen til parade. Smølf ihjel. Smølf ihjel. Alle smølfer bliver så spændte. Til at løbe, hoppe, springe og afsted. Og men det vigtigste af alt, det har gamle smøl fortalt, er at hver en smøl kan lide at være med. Og gamle smøl er dum, og han kan alle smøl og lide. De løber, når den gamle smøl har fået tal til 10. Så starter smøl i jævn, som der smøl har ventet på. Og hvilket resultat må så den lille smøl få? For hvis ikke man får rørt sig, bliver man stiv og kan få ondt. Smølf ihjel, smølf ihjel. Og nu er alle smølfer samlet til parade. Smølf ihjel, smølf ihjel. Alle smølfer bliver så spændte og glade. Smølf ihjel, smølf ihjel. Det er smølfernes private lille leg. For de er samlet til fest, for at se hvem der er bedst. At løbe, hoppe, springe og afsted. Og men det vigtigste af alt, se de her gamle smøl fortalt, er at være en smøl kan lide at være med. Kom så! Smøl fjæde, smøl fjæde. Nu er alle smøl forsamlet til parade. Smøl fjæde, smøl fjæde. Alle smøl forbliver så spændte. For de er samlet